Joep van het Hek, cabaretier en columnist met bijna 330.000 volgers, berichtte in 2010 over zijn langdurige, slechte ervaring met T-Mobile, omdat hij zich rot ergerde aan hun arrogante en vijandige gedrag. Dit zorgde ervoor dat het probleem van Joep met spoed opgelost werd, maar ook dat T-Mobile een imagoschade van 200.000 euro opliep. Het is interessant om te zien hoeveel één tweet kan veroorzaken wanneer er te weinig aandacht wordt geschonken aan de klant. Dit gebeurt tot heden nog vaak. Dit gaf de aanleiding om te onderzoeken wat de online tijdperk voor invloed heeft op het klantcontact. In mijn scriptie heb ik onderzocht waarom het voor bedrijven belangrijk is om voldoende aandacht te geven aan de klant in dit online tijdperk. Tegenwoordig is social media een belangrijk communicatiemiddel voor een bedrijf. Voldoende aandacht aan de klant wordt hierbij wel eens vergeten. Dit is voor bedrijven van belang om de risico's hiervan te weten, zodat ze hier hun communicatie op af kunnen stemmen. Het is als bedrijf van belang om mee te gaan met de tijd en dus actief te zijn op social media. Hier moet de medewerker voor verantwoordelijk worden gesteld, omdat het met voldoende kennis en tijd moet worden onderhouden. Het onderhouden van social media wordt nog vaak onderschat. Social media is een steeds vaker belangrijker wordende tool om klantencontact te onderhouden. Een webcare team kan ervoor zorgen klachten snel gesignaleerd en opgelost worden, wat kan leiden tot klanttevredenheid en loyaliteit. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het voor bedrijven van belang is om na social media ook op traditionele manieren bereikbaar te zijn, zoals persoonlijk contact, telefonisch en per e-mail. De consument is veranderd en ook dit speelt een belangrijke rol. De klant is nu wel van nu wil meedenken, kennis delen en meer macht hebben. De klant wordt ook steeds creatiever, zo ook met het vinden van een oplossing van hun klacht. Ontevreden klanten weten tegenwoordig met weinig moeite veel mensen te bereiken via social media, zodat zijn klacht door vele potentiële bedrijven terechtkomen. Luisteren naar de wensen van de klant is een van de belangrijkste zaken wat betreft klantvriendelijkheid. Toch moet niet alles gericht worden op de klant, vindt Jim Stolk. Er moet van tevoren bepaald worden wat er met media gedaan wordt, zodat er helder aan de klant kan worden duidelijk gemaakt waarvoor de social media kunnen worden gebruikt. Daarna is een webcam via social media niet meer weg te denken. Deze moet bestaan uit personeel die betrokken is met het bedrijf en weet op welke manier ze de klant moeten aanspreken.